swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 18 marca, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. To państwowe decyzje i państwowe zło, tak prezydent Zełenski mówi o deportacjach ukraińskich dzieci do Rosji. Polskie MSZ z zadowoleniem przyjmuje decyzję Trybunału w Hadze o nakazie aresztowania Władimira Putina. W kilkunastu miastach w Polsce dziś drugi dzień wojskowych targów służby i pracy. Deportacje ukraińskich dzieci do Rosji nie byłyby możliwe bez udziału Władimira Putina, powiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy odniósł się w ten sposób do wydania nakazu aresztowania prezydenta Rosji przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Władimir Putin został oskarżony o uczestnictwo w deportacjach dzieci z terytoriów okupowanych, co stanowi zbrodnię wojenną. Prezydent Zełenski podkreślił, że ukraińskie służby odnotowały ponad 16 tysięcy przypadków deportacji dzieci przez Kreml. Ale realne, pełne число. Prawdziwa liczba deportowanych może być wyższa. Prowadzenie tej złowieszczej operacji byłoby niemożliwe bez nakazu najwyższego kierownika państwa terrorystycznego. Oddzielanie dzieci od rodzin, pozbawianie ich możliwości związania się z rodzicami, wywożenie dzieci do Rosji i rozpraszanie ich po dalekich regionach to oczywiście polityka państwowa Rosji, państwowe decyzje i państwowe zło. Dzierżawna polityka Rosji, dzierżawne rzeczenie i dzierżawne zło. Trybunał w Hadze wydał także nakaz aresztowania kremlowskiej sekretarz do spraw dzieci Marii Lwowej-Bielowej. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych z zadowoleniem przyjęło decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego. Jak czytamy w oświadczeniu rzecznika MSZ Łukasza Jasinę, decyzja jest pierwszym zdecydowanym krokiem formalnym Trybunału zmierzającym w kierunku osądzenia najwyższych władz Rosji i wpisuje się w szersze wysiłki społeczności międzynarodowej na rzecz rozliczenia rosyjskich zbrodni popełnianych na Ukrainie. Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje przedwyborczy objazd kraju. Pod hasłem Przyszłość to Polska politycy ugrupowania spotkają się z Polakami w kolejnych miejscowościach. Spotkania w terenie mają pomóc w wypracowaniu programu wyborczego. Politycy PiS podkreślają, że w tej sprawie Polacy są najlepszymi ekspertami. Wicerzecznik partii Urszula Rusecka mówi, że w ten weekend rozmowy będą dotyczyć dwóch bloków tematycznych – bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz energetyki. To są te tematy, które Polaków interesują. Chcemy od nich usłyszeć ich obawy, ich propozycje, ale też przekazać im to, co udało się w tych tematach zrealizować. Liderem pierwszego bloku będzie wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który dziś spotka się z mieszkańcami Olecka. Z kolei jutro w Wysokiem Mazowieckiem o energetyce będzie rozmawiał z Polakami wicepremier Jacek Sasin. Spotkania z politykami PiS odbędą się jeszcze w blisko 30 miejscowościach, m.in. w Pruszkowie, Radomiu, Katowicach, Kozienicach czy Rzeszowie. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Mają zachęcać do służby w armii. W kilkunastu miastach w Polsce dziś drugi dzień wojskowych targów służby i pracy. W Mysłowicach można porozmawiać z żołnierzami, złożyć wniosek o powołanie do armii, zobaczyć nowoczesny sprzęt wojskowy, obejrzeć pokazy grupy poszukiwawczo-ratowniczej oraz sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. Targi odwiedziła z mikrofonem Agnieszka Loch. 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej. Co tutaj państwo mają? UKM, czyli karabin maszynowy, kaliber 7,62. Lornetkę, krótką broń oficerską, hełm z noktowizją, karabin Grot. Mamy też pojazdy. Pojazd lekki, czterokołowy quad do szybkiego przemieszczania się na polu walki oraz motocykl. Tutaj akurat wersji Yamaha. Robi wrażenie, szczególnie z bliska, jak się to widzi na żywo. Każde stoisko co innego reprezentuje. Faktycznie te czołgi z bliska to tak najbardziej zrobiły na mnie wrażenie. Targi organizują Ministerstwo Obrony i Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Występ pianistki Beaty Bilińskiej otworzy po południu cykl koncertów Chopin na Rakowieckiej. To seria jednoczęściowych recitali pianistycznych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, transmitowanych przez Polskie Radio Chopin. Dyrektor anteny Marcin Gmys powiedział, że idea koncertów zrodziła się z informacji przekazanych przez Zofię Pilecką, córkę rotmistrza Witolda Pileckiego, zamordowanego przez komunistów w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej. Okazuje się, że rotmistrz Pilecki był nie tylko bohaterską postacią, ale był człowiekiem bardzo uwrażliwionym na sztukę, także na muzykę. Grał na fortepianie i swoim dzieciom grywał na fortepianie często w domu muzykę Fryderyka Chopina. Wspólnie z panem dyrektorem Jackiem Pawłowiczem z muzeum wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować cykl koncertów, którego ideą byłoby pewne odczarowanie tego tragicznego miejsca. Koncerty w ramach cyklu zaplanowano w każdą trzecią sobotę miesiąca z wyłączeniem wakacji. Poza inauguracją wszystkie recitale będą dostępne dla publiczności bezpłatnie. Słuchacze Polskiego Radia będą mogli wysłuchać wszystkich koncertów w Polskim Radiu Chopin. To był serwis Trójki. Przed nami serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Mateusz Warianka. Niemoc to najczęściej pojawiające się słowo po porażce Igi Świątek w półfinale prestiżowego turnieju Indian Wells. Nasza tenisistka przegrała gładko w dwóch setach z reprezentantką Kazachstanu Eleną Rybakiną 2-6 i 2-6 i niestety nie obroni tytułu wywalczonego rok temu w Kalifornii. Elena Rybakina ponownie okazała się zbyt trudna dla numer 1 światowego rankingu Igi Świątek, odbierając obrończyni tytułu powrót do finału Indian Wells po zdecydowanym zwycięstwie, pisze na gorąco prestiżowy portal Yahoo Sports. Elena Rybakina jest dopiero drugą tenisistką po Czeszce Barborze Krejcikowej, która dwukrotnie pokonała Igę Świątek, kiedy rok temu Polka została numerem 1 rankingu WTA, przypomina z kolei strona internetowa tenis.com. W niedzielnym finale przeciwniczką tenisistki z Kazachstanu będzie Aryna Sabalenka, natomiast Iga Świątek przenosi się teraz na Florydę, gdzie zagra w innym prestiżowym turnieju rangi 1000 Miami Open. W mediach społecznościowych przekazała niepokojące informacje. Elena zagrała świetnie, była dziś lepsza. Ja niestety odczuwam dyskomfort i ból w okolicy żeber i bardzo trudno było mi grać na 100%. Poświęcę następne dni na konsultacje z moim zespołem, regenerację i zadbanie o zdrowie, napisała Iga Świątek. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Tymczasem w piłkarskiej ekstraklasie Legia Warszawa pokonała 2-0 Radomiaka Radom i jest coraz bliżej wywalczenia wicemistrzostwa Polski. Wojskowi po zwycięstwie mają 12 punktów przewagi nad trzecim Lechem Poznań i 6 oczek straty do prowadzącego Rakowa Częstochowa. Radomiak mimo trzeciej ligowej porażki z rzędu jest na bezpiecznym 9. miejscu. Tak mecze z Legią podsumował trener Radomiaka Mariusz Lewandowski. Legia miała więcej z gry, więcej sytuacji. Dopiero po zmianie stron zespół funkcjonował lepiej. Mogliśmy doprowadzić do wyrównania. Mieliśmy przewagę, stwarzaliśmy sytuację po rzutach rożnych też tutaj. Irosza z jednego głową strzelał chładą, wybronił bardzo dobrze. Później drugi rzut rożny z drugiej strony. Też czysta pozycja, klarowna do wyrównania. Tak żeśmy nie zrobili. Później Legia podwyższyła na 2-0 z klasową drużyną. Ciężko to było już później odrobić. Dziś kolejne spotkania 25. kolejki. Rozpoczniemy od starcia we Wrocławiu, gdzie Śląsk o 12.30 zagra ze Stalą Mielec. Później spotkania Jagiellonii Białystok z Zagłębiem Lubin, Pogoni Szczecin z Koroną Kielce i Rakowa Częstochowa z Krakowią. A w Vikersund przed nami kolejny dzień zmagań w Pucharze Świata w skokach narciarskich. W konkursie indywidualnym zaliczanym do cyklu Row Air zobaczymy 5 Polaków. Najlepszy z biało-czerwonych w kwalifikacjach był Dawid Kubacki, który zajął 7. miejsce. Poza tym w pierwszej serii wystąpią Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Andrzej Stękała. Kwalifikacji nie przebrnął tylko Jakub Wolny. Konkurs rozpocznie się o 16.30. A w hokejowej ekstralidze blisko awansu do finału playoffów o Mistrzostwo Polski jest GKS Katowice, który pokonał po dogrywce 5-4 Komarch Krakowie. W rywalizacji do 4 zwycięstw GKS prowadzi 3-2. 6. i być może decydujący mecz odbędzie się jutro w Katowicach. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie pogodny dzień. Słabe, przelotne opady deszczu spodziewane są jedynie na Pomorzu. Temperatura w południe od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 11 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Antrakcie to audycja powstała z miłości do teatru. W Antrakcie to sztuka sceniczna bez tajemnic. Spektakle, festiwale, spotkania z twórcami, podpowiedzi co i gdzie warto zobaczyć. A do tego teatralny savoir-vivre. W Antrakcie. W Trójce. Dziś kilka minut po 12:00. Zapraszają Malwina Kiepiel i Magda Kujdowicz. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.

14,5 minuty po godzinie 8. Dzisiaj rozmawiamy o wykorzystywaniu rzeczy ponownie i zastanawiamy się na temat tego, jak, proszę państwa, mniej produkować odpadów, tak? That's right. To jest odwieczny problem. Wydaje się, że na co dzień nie zwracamy na to uwagi. Dopiero kiedy idziemy opróżnić nasze tutaj kubły na śmieci w domu, no to widzimy, ile tego jest. Ile tych toreb ze śmieciami, z odpadami ląduje ostatecznie posegregowane, miejmy nadzieję. Mm-hmm. Jeśli chodzi o segregację i jeśli chodzi o ponowne wykorzystywanie rzeczy, to słuchacz w tej sprawie. Z tym dawaniem drugiego życia przedmiotom trzeba uważać, bo to jest śmiertelna pułapka. Proszę sobie wyobrazić, idziesz do lodówki, wyciągasz śmietankowe, otwierasz pudełko, a w środku koperek. No, taka sytuacja. Zdarza się, prawda? Sometimes, yes. No. Too many of those things, unfortunately. Today, Mr. Peter Fira. It's a brain day. This week is Brain Awareness, European Brain Awareness Week. And the słuchacz talked about pułapki z tym ponownego recycling. Rzeczy. Yes. Well, there's a great... Sometimes it's best to speak English. I think I have to sometimes. Sometimes it's obvious, but yeah, it's Polish radio. Polish radio. Mówimy po polsku, staramy się. He talked about pułapki, and I talked about pułapki myślenia. To właśnie a propos starania się, super. Proszę państwa, to była próbka. Super teraz. Książka, pułapki myślenia, Daniel Kahneman. To się chyba nazywa po angielsku Thinking Fast and Thinking Slow. The best book I've ever read about mózg, about the brain. Oh. Fantastic book. Bardzo skomplikowana książka, trzy razy musiałem przeczytać. Na okładce książki jest taki splątany kabel w kształcie mózgu? Chyba tak, yes. Tylko, że tam był, zdaje się, tytuł Mózg kobiety. To nie ta książka. Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Daniel Kahneman. F- Fantastic book. So, Brain Awareness Week. Dzisiaj jest Europejski Dzień Mózgu. I'm laughing at you. Czy w związku z tym opowiesz, jak dbać o mózg także nam? Fakty. O, dobrze. Fakty mózgowe. More electrical impulses are generated in one day by a single human brain than by all the telephones in the world. After age 30, the brain shrinks 0.25% in mass each year. The brain can stay alive for 4 to 6 minutes without oxygen. After that, brain cells begin to die. No właśnie, niestety. Minuty. Tak to się dzieje. Nawet myślałem, że krócej, że 2 minuty, może nawet do 3. Do 6. Ale tak, do 6 minut. Piotr, what is the brain made of? Bardzo wrażliwy organ. Superkomputer tak naprawdę. Wow. I'm impressed. Twoje metafory są dzisiaj. Z wody pewnie jest głównie zrobione. Dowiedzmy się. The composition of the brain is 77 to 78% water, 10 to 12% lipids, 8% protein, 1% carbs, 2% soluble organics, 1% inorganic salt. It is currently impossible to measure the possible storage potential of a brain. A professor at Northwestern University suggests that if a human brain was converted into a hard drive-like device, it could store 2.5 petabytes of data. That equals more than 500,000 DVDs or 100,000 Blu-ray discs. 2.5 peta something of data. Nie wiem, co to znaczy. Bardzo dużo. That's what it is. So what is the composition of the brain? We'll find out actually. Your brain is actually the fattiest organ in your entire body. Right, fathead? Think about the construction of the human brain. Are you picturing the hundreds of millions of neurons, the complicated network of blood vessels, the dozens of glands secreting all kinds of hormones? But did you know that 60% of your brain is just plain old fat? Despite being one of the largest organs in the body, the brain doesn't have any muscle. It controls muscles, and a whole lot of them, but it's made of fatty tissue. Here's the problem. Your body makes a lot of different things, but fat isn't one of them. So all the fat your brain uses for performance and repair has to come from the food you eat. This is why so many dietitians push people to consume large amounts of omega-3 fatty acids. Now, those important fats facilitate brain development, stave off disease, and preserve your mental health. So do your brain a favor and work a little more fish into your diet. A wtedy nasze synapsy, aksony i dendryty będą zadowolone i będą przekazywać informacje gładko, a wówczas nasze życie będzie szczęśliwe, uśmiechnięte i wspaniałe oraz wesołe. Tak? Tak. Dzisiaj fakty także na temat mózgu, proszę Państwa, 22,5 minuty po godzinie 8. But in the magic of, there's a pretty one, I ask her where it goes, cause I really wanna, I wonder if she knows, though we're underwater, that's the way it goes, in the city. Move to the spot, I'm one of a few, a whole lot of everything but nothing to do, till the inner Tesla, partner, ex-wrestler, he dates Francesca, they on the Zannies, liposuction, skin is programming, she wants to say some air to her many girls trip, Miami at the end of the year, blew the bill sky, trying to think clear, I heard the bad news while I was shedding a beer, watch out from the coast, Paul Revere, we all play a part in the devil's cheer, run to the hills, cause the end is near. Of the handle when it's too much to bear. ABC boys rated the mayor like Sean, he's a writer, took on a dare. Now he's singing like a birdie, pulling on his hair. Trending on Twitter's what some of us live for. Brand shit, skipping out, fucking revolving door. All of this a joke? Pauly Shore, bullshit, he's coming, maybe I'm a matador. What are we living for? Are we all losing our minds? Travel. time is 8:26 and today is European Brain Day. Or rather week. Co się robisz dla siebie? Dla własnego mózgu? Kwasy omega-3 są bardzo ważne. Tak tylko? Jak słyszeliśmy przed momentem. Bardzo sport ważne. Także trzeba uprawiać. Mm-hmm. Wróciłem do aktywności. Na razie stopniowo ją wdrażam. Widać. Widać no, jeszcze. Ale zobaczysz, bo to tak nagle z dnia na dzień chociaż nie widać, ale później, no. Broda jest bardziej gęsta, zauważyłem. No widzisz, to z powodu sportu na pewno. No, I think so. A na przykład coś dla mózgu, czy typu sudoku, ćwiczenie jakieś tam? Tak, cały czas. Co robisz? Jak zaraz kończymy, to ja biorę moją książkę sudoku i rozwiązuję. Fanta, Piotr, I love talking to you. A ty co robisz? Nothing. Nic? I just listen to the world around me. To też jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Tworzą się wtedy kolejne połączenia nerwowe. Do you think men and women are different? They have different brains. Different attitudes to certain matters, na pewno. Well, let's speak to a scientist. What the scientists think? Are women and men different or not? I think we've all heard this saying, men are from Mars, women are from Venus. The implication being that they are just completely, totally, fundamentally distinct. But say you picked up a male brain and a female brain and compared them. Like you squeezed them and you poke them and prod them, and this is kind of a gross example. I don't think we should be playing with brains. Put the brains down. The question is, if you looked at a male and female brain side by side, would you be able to see any differences? Well, the answer is super controversial, and you probably wouldn't be able to tell with the naked eye, but, like, maybe? The better question is, would it even matter if you could? Na pewno wielkość mózgu nie ma znaczenia, jeśli chodzi i w związku z inteligencją. No tak, tak, tak, tak. Absolutnie nie. Have you ever seen a real brain? Never. I've seen a real brain. I don't know what to say. No, a real one. It was dead, of course, but I've seen a real one. So they say that it's a myth. Women and men have very, very different brains. I think the most common myths that I've come across is that neuroscience has proved, in inverted commas, that there are clear-cut differences between the brains of men and the brains of women, and that just isn't the case. Aha, czyli to jest mit. It's not true, Piotr. Że są różne? Są, nie są różne, to jest mit. Wydaje mi się, że tutaj kluczowe są hormony. I tak, kąpiel... You think? Tak, bo różne są organizmy. I różne substancje inaczej wpływają na nasz mózg. Okay, I have to think about that one. But it's a myth. When men and women are different, maybe, słuchacze, no, maybe you think this is not true. Please let us know. The telephone is... 2 2 7 3 Mr. Holland and Rosie may come out and play. She's a good girl now. Won't be no trouble, no how. By the way, Mr. Holland, I like the way you made no trouble of my skin. It's not a problem, nor has it ever been. You invited me into your home, treated me like I was grown. I was only 18 and Rosie was a beauty queen. Hello, Mr. Holland, and Rosie may come out and play. I'm a good boy now, won't be no trouble, no how. By the way, Mr. Holland, I like the way you treat me like a regular Joe. I wanted a soda, and you said Rosie could go. Anyway, I like your style, seem like I'll be around for a while. We can talk about a country mile and listen to a blues record, check it out, oh! Hello, Mr. Harmon, and Rosie may come out and play. It's a good world now, won't be no trouble, no how. And by the way, Mr. Holland, I like the way you treat me like a regular bill. My name is not a problem, and oh, it never will. Anyway, I like your way, people ought to be able to play. And keep your soul as black as the night when you're walking straight into the light. Oh, now. Keep your soul as black as the night as you're walking through the brighter light. mama used to fear for me. When you go out in the world, you see some people will fear your face and name. But Mr. Holland, don't play that game. Oh, Mr. Holland. Oh, Mr. Holland. Oh, Mr. Holland. Oh, always treat me right. Hey, Mr. Holland. Oh, Mr. Holland. Oh, Mr. Holland. Oh, Mr. Holland. Always treat me right, Mr. Holland. To pytanie budzi wiele kontrowersji i wątpliwości. Nasz reporter spróbuje jednak znaleźć odpowiedź i rozwiązanie odwiecznego dylematu, kto i dlaczego jest mądrzejszy, kobiety czy mężczyźni? To jest mądrzejszy, kobiety czy mężczyźni? Kobiety, bo jestem kobietą i ja stoję za kobietami. Ale co jest takiego wyjątkowego w kobietach, w kobiecym mózgu? Kobiety potrafią zorganizować czas, na wszystko mają czas, zorganizować wszystko w domu niż mężczyzna. Mężczyzna usiądzie, zrobi tylko jedno i już jest zmęczony, a kobieta do wszystkiego się nadaje. Na dzień dzisiejszy 50 na 50. Kobiety. Wydaje mi się, że kobiety są mądrzejsze, ale może mniej doceniane po prostu. No tak życiowo są mądrzejsze. Ciężko. Bardziej wiekowo bym podszedł do tego niż czy kobieta, czy mężczyzna, no. Ale co, za młodu mężczyźnie na starość kobiety, czy na odwrót? Na odwrót właśnie, no. Ale to z czego to wynika? Może z tego okresu dojrzewania, tak? Jak jest przyjęte, że my troszkę później dojrzewamy. Ale to jest na 100% jestem pewny. Kobiety. No to musisz teraz odpowiedzieć, że mężczyźni. Tak, mężczyźni. To zależy. Ja uważam, że statystyki czy badania to jedno, ale nie można tak. Trzeba patrzeć na ludzi personalnie, mimo wszystko. Piękna puenta. Personalnie. A ja bym jeszcze coś dodał tutaj, że nie należałoby tutaj antagonizować kogokolwiek, bo warto ze sobą współpracować. I efekt współpracy męsko-damskiej, no, jakiejkolwiek konfiguracji, absolutnie opłaca się ludzkości i ma bardzo dobre rezultaty. I'm too shy, Kajagoogoo. The time is 8:36, 37 nearly. All the research shows, all the bananya shows that men and women are just as intelligent as each other. But the ones, if you like, różnica, men seem to be better at spatial ability. To jest to, o czym ja mówiłem, że jeżeli weźmiemy człowieka, kobietę i mężczyznę i pokażemy dwa różne zjawiska, znaczy jedno zjawisko, na przykład samochód, prawda? Tak, to tak, tak stereotypowo można powiedzieć, że mężczyzna będzie zwracał na inne rzeczy uwagę niż na przykład kobieta. Podkreślam, że stereotypowo. Niemniej jednak ten zebrany obraz będzie lepiej uzupełniony. That's what they say, that the average is better, the spatial ability is better. Ale kobiety are better at verbal ability. Speaking, talking, communicating. Those are the main differences. I don't know. Maybe else we'll have to think differently. Maybe they think men are better at one thing and women are better at something else. Była kiedyś taka opinia, że podobno osoby, które kłamią, są bardziej inteligentne, bo muszą o wiele więcej faktów zapamiętać. Ciekaw jestem, jak to wpływa. Zdaje się, że nasz reporter także zadał to pytanie, ale o tym za kilka minut. 22 minuty pozostały do 9:00. You're so fine. You feel the cute, and baby, you know it. You know it. you mention this word. Lie. Quite a new badanie from Plus One. Justyna Sarzyńska, Marcel Falkiewicz, Monika Regiel, a host of Polish researchers became world famous because they proved that more intelligent extroverts are more likely to kłamać. Kłamstwo, nie ma takiego człowieka, który choć raz w życiu nie ukryłby prawdy lub się z nią nie minął. Kłamiemy i wtedy to białe kłamstwo w dobrej wierze, żeby kogoś nie urazić lub nie zrobić mu przykrości. Kłamiemy też, i to już czarne kłamstwo, gdy zależy nam na ukryciu niewygodnych faktów. Tak czy siak, każde kłamstwo sprawia, że człowiek zachowuje się inaczej niż zwykle. Jak poznać, że ktoś kłamie? O tym nasz reporter. Rzeszowska Szkoła Wyższa. Czy napisała pani liczbę 2? Nie. Studenci kryminologii poznają działanie wariografu zwanego wykrywaczem kłamstw. Czy napisała pani liczbę 3? Nie. Studentka podpięta do urządzenia miała mierzone różne parametry ciała. Czy napisała pani liczbę 5? Nie. Między innymi wzrost potliwości skóry. Największe zmiany nastąpiły po pytaniu o cyfrę 3. No właśnie, ale w życiu codziennym od tak ciężko poznać, czy ktoś akurat kłamie, czy nie. Co może o tym świadczyć? Bywa, że niektórzy, chcąc coś ukryć, zaczynają kwieciście opowiadać. Ale czy każdy gaduła to notoryczny kłamca? Od Bogu ducha winny pan Michał. Podobno jestem gadułą. W domu za wiele się nie wypowiadam, ale jak już pójdę gdzieś, to jakbym się ze smyczy zerwał, tak jak pies. Muszę się wyszczekać. Trudno zakładać, że gaduła pan Michał to od razu kłamca, bo iluż to po świecie prawdomównych gaduł chodzi, prawda? A więc co jeśli nie gadulstwo może świadczyć o tym, że ktoś nas okłamuje? Są takie sygnały. Ciało, i to właśnie wychwytuje wspomniany wariograf, oraz zachowanie takiego człowieka po prostu się zmieniają. Zaczyna gestykulować wtedy, kiedy nie gestykulował, bądź odwrotnie. Zamiera jego ciało w momencie, kiedy wcześniej dość bardzo aktywnie jakby się poruszało w trakcie rozmowy. Mówi Natalia Hoffman, psycholog i autorka książki o kłamstwie, a także certyfikowana ekspertka z zakresu odczytywania mowy ciała, rozpoznawania mikroekspresji i emocji. Głos może się zmienić z wyższym na niższy albo odwrotnie. Mogą się pojawić pauzy, mogą się pojawić tak zwane powtórzenia pytania, czy mógłby pan jeszcze raz powtórzyć to pytanie, tak? Służy to temu, żeby kupić sobie czas na przykład na odpowiedź. Tyle, że takich zmian nie wychwycimy u co dopiero poznanych osób. Lepiej nam pójdzie pewnie z bliskimi. No dobrze, a co z oczami? Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy piosenka Nomen Omen w tej kwestii kłamie, czy nie? Jeżeli chodzi o te oczy, one faktycznie wskazują na kłamstwo, ale na dwa sposoby. Mówi dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Jeżeli ktoś bardzo często rusza gałkami ocznymi, tak lewo, prawo, to może się albo zastanawiać się, jak nam nakłamać. Co ciekawe, badania wykazały nawet, w którą stronę potencjalny kłamca patrzy. No, większość osób patrzy w lewy górny róg wtedy, kiedy przywołuje sobie jakieś rzeczy z pamięci, a w prawy górny róg wtedy, kiedy tworzy nową odpowiedź, czyli można powiedzieć, że tworzy rzeczywistość, kłamie. Sęk jednak w tym, że każdy z nas ma inną kalibrację oczu i ten schemat wcale nie musi się odnosić do konkretnej osoby. Dlatego pewną wskazówką może być tu także osobowość. Takim sygnałem, czerwoną ostrzegawczą lampką, będzie na przykład sytuacja, w której ktoś wykazuje niezwykłą zdolność do owijania sobie ludzi wokół palca. Tak naprawdę każdy, kto ma w sobie taką tendencję do manipulacji, tutaj najbardziej manipulujące jest tak zwana mroczna triada, czyli psychopatia, narcyzm i makiawelizm. Makiawelizm, czyli właśnie taka skłonność do osiągania celów po trupach. Narcyzm, czyli jestem wyjątkowy, zasługuję na wszystko i nie muszę się liczyć z innymi ludźmi. I psychopatia, czyli takie łamanie reguł. I takich osób powinniśmy się szczególnie wystrzegać, bo tu kłamstwa mogą przybierać wyrafinowaną i sprytnie utkaną formę, a takie przecież najbardziej bolą. Czy te oczy mogą kłamać, chyba nie? Czy ja mógłbym serce złamać i ślepę? Kiedyś to zrozumiesz sama, to było. Czy te oczy mogą kłamać, ale wszystko. Dobrze, że nas połączyła szczerość, Raf. I think so, yes. We have to be always honest with each other. And I like to be honest. I like to be honest. Because honesty pays. Uwalniająca. It is. If you're honest, then you don't have to worry. You don't have to worry about hiding stuff. Just be yourself. Ale podobno inteligentni kłamią częściej i lepiej. Wyobraź sobie, tak o tym mówi nauka. Nawet i badania. Yes. I love you, Piotr. I love you too. O meandry kłamstwa pytał Kuba Witkowski.